राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 15 अगस्त 1995 को लगभग शाम 5:30 बजे रामायण पाठ के बाद जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनों अभी बड़ा ही सुंदर अवसर मिला है। ऐसा अवसर कोई चाहे भाई रुपये पैसों से मिल जाएगा सो नहीं है, कोई राज्य संपत्ति ऐसा हो कोई सम्राट हो तो मिल जाए ये नहीं है, और कोई परिश्रम करने सुख दूर कैसे मिल जाए सो नहीं है, केवल भगवान की कृपा से ऐसा मिलता है। ऐसी विलक्षण भगवान की कृपा है, उससे ऐसा अवसर मिलता है। सज्जनों इस अमृत को पीना चाहिए, पिलाना चाहिए और को आपके जितने जो परिचित हो सज्जन मित्र कुटुंबी स्नेही संबंधी उनको भी इनमें लगाना चाहिए। कितना विलक्षण आनंद है भगवान के चरित्रों का, जो आनंद है वो आनंद और जगह नहीं है। सनकादिक निर्णय भी पैदा हुए और हरदम ऐसे रहते हैं। देखत बालक बहु कालीना सबसे पहले प्रकट हुए बालक 5 वर्ष की अवस्था, ऐसे चारों ही नंग धड़ंग वैसे ही वे महाराज भगवान के चरित्र में मस्त हो जाते हैं। सज्जनों चरित्र सुनाई तजी ध्यान, एकांत में भगवान का ध्यान भी छोड़ करके भगवान के चरित्र सुनते हैं। मनुष्य अपनी अटकल लगाता है कि ये कह दिया गोस्वामी जी ने, कह दिया नहीं है। जो वास्तव में तत्व क्या है, जीवन मुक्त है, उनको भगवान की कथा बहुत प्यारी लगती है, विलक्षण लगती है। वास्तव में कथा के अधिकारी वही हैं, वही अधिकारी हैं। परंतु एक और विलक्षण बात है, मन में आई कि वे ही अधिकारी है, परंतु भागवत में आया कि दिव्य तरसई रूप की यमानात भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामान। बड़ी विचित्र बात कही, कवोत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुनाथ निवृत्त दर्शन उपगीय माना। जिनकी तृष्णा मिट गई, संसार की आसक्ति मिट गई है, कामना मिट गई है, भ्रम मिट गया है, परमात्व को जानते हैं, उनको बड़ी आनंद देने वाली है। वो गाते रहते भगवान की कथा गाते रहते, सनकादिक भी हरि शरणम ये राम, जिनके मुख में हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ऐसा जिनकी मुख में वचन है, उनको कुछ भी जानना करना बाकी नहीं रहा। 3 बात है, जानना और मानना और करना, तीनों करना भी कोई बाकी नहीं, कृतकृत्य है। जानना कुछ बाकी नहीं, ज्ञात कर्तव्य है, और करना कुछ नहीं, कृतकृत्य है। ऐसे होते हुए ही भगवान के चरित्र मस्त हो जाते हैं। 3 श्रोता बन जाते हैं, 1 वक्ता बन जाता है, भगवान की चर्चा करते हैं। तो निवृत्त दर्शी रूप की मान, जिनकी तृष्णा दूर हो गई है, कुछ करना कुछ जानना कुछ पाना बाकी नहीं है, ऐसे भी भगवान के चरित्रों को सुनते हैं। आत्मा रामाष्टमो निर्गंतात्मक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्ति, सदा परमात्म स्वरूप में मस्त रहते और जिनके हृदय की ग्रंथि का भेदन हो गया, शास्त्रों से ऊंचे उठ गए, लौकिक शास्त्र मर्यादा उनके ऊपर लागू नहीं होती है, वे भी भगवान में अहेतु की भक्ति कुर्वन्ति, बिना हेतु वाली भक्ति करते हैं। वो भक्ति कर कुछ जानना उनके नहीं है, कुछ पारा बाकी उनके नहीं है, करना उनके बाकी नहीं है, कोई बात बाकी है ही नहीं, ऐसे होते हुए भी वे भगवान के चरित्र सुनते हैं, मस्त रहते हैं। कहते भाई क्यों क्यों रहते हैं, कि तुम भूल गुणो हरि, भगवान ही ऐसे गुणों वाले हैं कि जिसमें उनका मन खिंच जाता है। जग वाला जैसे जैसे ज्ञानी, शंकादि जैसे ज्ञानी, नारद जैसे जैसे ज्ञानी, भगवान भगत उसमें आकर्षित हो जाते हैं। सुखदेव मुनि जो ऐसे पैदा हुए जिनको माया कोई छू नहीं गई, माँ का बाप का कोई मोह नहीं, अनुपेतम यज्ञों में संस्कार नहीं हुआ और चल दिए जंगल में, ऐसे वैराग विरक्त तो जंगल में रहते थे। वहां तो महाराज व्यास जी के शिष्य समिदाहरण के लिए गए, जंगल में गए तो वहां भी भगवान भागवत के श्लोक पढ़ रहे थे। व्यास जी महाराज ने भागवत पढ़ाई तो वे श्लोक पढ़ रहे थे, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय दप्य साधि ले घतिम धा चिंताम तथोन्यम क्यों कौ दयालुम शरणम देव। कथा कहने लगे कि देखो बकासुर की बहन पूतना अपने थना में जहर लगा करके और मारने की इच्छा से गई कि बाल को मार दू मैं, महान कहाल कूट जहर जगान से और असाध्य वो भाई। तो माता की गति पाई, उनको माँ की गति मिली, जो माता होती है दूध पिलाती है उनकी गति होती है, वो गति उसने पाई। ऐसा कौन दयालु हुआ, दे भेद तुम धातु सीताम तत्म कहूंगा दयालु शरण गति में, उसके सिवाय कौन ऐसा दयालु होगा। मारने की इच्छा से करने वाले के उद्धार करते हैं। अब आप विचार करो कि जब पूतना को माता की गति दी तो यशोदा मैया को क्या देंगे, कौशल्या माँ को क्या देंगे, जो हृदय से बड़ा प्यार स्त्री है, भगवान के चरित्र गाती है, प्यार से दूध पिलाती है और खुश होती है, हृदय में इतना प्रेम है, उसको क्या देंगे भगवान। कहते क्या क्या अपने आप को दे देते, मुक्ति देना तो उनके ध्यान करा देना है, भगवान अपने आप को दे दे, अब माँ बांध देती है तो माँ नहीं छोड़ती तो छूट नहीं सकती, नाम नहीं नाश यदि यो भव पाश बंधु बंधव, नाम नहीं वे यो वृद्ध बधु विजयत्न बद्धा, नाम मात्र लेने से संसार के बंध पटाखे टूट जाए, ऐसे भगवान को सदा रस्सी से बांध देती है। उसको गोपी प्रसाद नाम अध्याय धरा है, ऐसी भगवान ने कृपा करी यशोदा मैया पर, बंद गए, अब बंद छूट नहीं सकते, माँ ने बांध दिया, अब क्या करे, अब क्या करे, माँ को गति दे वो पूतना को देती तो भगवान क्या देंगे माँ को, क्या क्या खुद को दे देते हैं, खुद की जा गज रज के परसते मुक्ति मिलत है चार, वह रज को विज को विकार डारत डगर बुहार, नंद भवन की रज्जी है उसी छालों के स्वामी आदि चारों मूर्तियां मिलती है उस रज से। उस रज को तो गोपिका फूस कचरा समझ कर धार कर बाहर फेंक देती, वो तो फूस कचरा है मनुष्य बात है। तो वो दे दिया भगवान ने अपने आप को, कितनी विचित्र बात है। माया से मां से डरते हैं कभी रघुनाथ जी महाराज कृष्ण भगवान डरे नहीं, भयभीत नहीं होते कभी, भयभीत नहीं, फिर भी यज्ञ भेती उपनिषदम आता है भय भी जिसे भय खाता है, मौत भी भय देने के लिए भयभीत रहती है। बड़े बड़े भयभीत होते हैं वे भी माँ माँ से डरती, यशोदा मैया मारेगी तो ऐसे कम आते ऐसा दयालु कौन मिलेगा। सज्जनों मोह होता है अज्ञान मूर्ता, जैसे ये परमात्मा की तरफ देखते नहीं, अगर देख रहे लग जाए तो निहाल हो जाए, सदा के लिए निहाल हो जाए। अरे खुद ही नहीं औरों को भी निहाल कर दे, जिसके हृदय में भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है तो वे महाराज खुद निहाल होते हैं, दुनिया को निहाल करते हैं। ये शाम संस्मरणार्थ सूत्र सद्य शुद्धि वे गृह, जिन संत महात्माओं के याद करने मात्र से घर के घर मोहल्ला का मोहल्ला ही पवित्र जा सद्य शुद्धि वे गृह बहुत संदेह है। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाल स्पर्शा सुना देंगे, ऐसे संतों की बात कहने क्या है। तो महाराज भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान में रात रहते हैं, उनकी क्या बात कहे, विचित्र बात है। हम लोग कल युग के जीव रात दिन इधर उधर फंसे हुए घूमते हैं, तरह तरह सगल बिगल मन में होते हैं, राज द्वेष रहते हैं। ऐसे आदमियों की वो कथा भगवान शंकर मस्त होकर सुना रहे हैं और पार्वती सुन रही है और हम लोगों को पढ़ने का मौका मिल जाए, ये कोई भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा है। इस वास्ते मस्त इसे सुनो गाओ और हरदम नाम जपते रहो, मस्त रहो और औरों को भी लाओ लगाओ, ये बड़ा भारी उपकार है। इसमें आकर बैठ जाए तो बहुत ही आनंद की बात है। अपने कोई प्यारे जिनको पत्र देकर बुलाओ गांव में, उनको लाओ साथ में लगाओ, भगवान में लगाओ किसी दिन से कथा में। नारायण नारायण नारायण नारायण।